För det är David som är bakom spakarna, så ja. Det är han som bestämmer. Ja, men det är det jag menar. Men om man tar den här biten, så säger han så jävla äcklig. Trevligt. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, comandare il terra mia. Killa. Och vi är tillbaka! Woho! Hey! Välkommen! Tack! Så, nu sitter jag här. Ja. Du har bakom the pole position, David. Ja, och du det fick jag smakarna. Reda på för 10 minuter. Du styr och ställer. Du är uppflyttad till position 1. Mange, du har gått om både med Mange och du är nu i position nummer 1 vid mixerbordet. Hur känns det? Ja. Ja, det känns bra. Ja, det känns bra. Jag har alltid fått sitta som trea med de här utan hörlurar och grejer. Ja. Så jag den sämsta positionen. Absolut. Det är konstigt att jag inte blev degrerad till plats nummer 2. Den har Johannes fortfarande kvar. Han är cementerad på andra platsen. Men han är ju en liten diva på den där positionen. Ja, det är han. Han är ju verkligen nummer 2 divan. Mange har gått raka spåret ner till trean. Ja. Raka spåret ner till trean. Så vad händer i det här avsnittet? Första för säsongen. Vad heter vi? Vi heter Alla Faller. Var finns vi? Vi finns på Facebook, iTunes, allt. Och alla podcast-appar. Allt där podcast finns. Vi har ju till och med Twitter. Har vi? Nej, vi sa att vi skulle skaffa det, men vi gjorde aldrig. Jo, det har vi ju. Vi har Twitter. Ja, vi har inga tweets. Nej, och troligtvis inga followers heller. Men då skickar vi ut ett tweet under sändningen. Mm. Eller sändningen, det inspelningen. Under inspelningen. Under passet. Ja. Jag har ju börjat jobba nattpass. Det är intressant. Du har gjort det som alla andra drömmer om. Klipp dig och skaffa sig ett jobb. Exakt. Ja. Många av de som lyssnar här är ju folk som ändå känner oss och pratar med oss dagligen. För de som inte gör det kan vi berätta att David har tagit studieuppehåll. Ja. I ett år. Du är inte med i våran klass längre. Nej. Men jag är ändå med på alla fester. Ja, du är inte med på föreläsningarna och arbetena under dagarna. Men du kommer sen när det är förfester och när vi ska till Daltons. Inte mycket har förändrats. Precis, allt är som vanligt. Livet rullar på. Ja. Och vad gör du istället, David? Jobba nattskift i hotellreception. Vi ska inte göra någon jävla gratis reklam här, tycker jag. Nej. Scandic Hotel Sundsvall. Scandic City. Jag sa till och med fel. Trädgårdsgatan. Vi erbjuder massage. Och romantic package. Just det, romantic paketet. Ja. Mycket populärt. Ingår det då, det här har jag sett en trend på nätet, att när man bokar hotellrum så gör man en lite quirky, weird grej, att man ber om att få en liten plastdinosaurie på sitt rum också. Varför? Jag vet, det bara började med att någon så här, yeah, I was booking this hotel room like 6 months ago and I don't know if I was stoned or anything, but in the description I asked them to put a tiny plastic dinosaur at the nightstand and when I got there I was freaked out because there was a tiny fucking dinosaur there. Ja, det är någonting som har spridit sig, så det är någonting som folk gör. Det har blivit som en trend, en hotelltrend. Jaha, men det måste ju kosta en peng extra. För jag menar, man måste ju åka till en affär, köpa en plastdinosaurie. Och sen måste ju någon som jobbar sätta in den här plastdinosaurien på rummet. Ja, men det är ganska mycket jobb. Ja, det är det. Men det är någon hundring extra. De hotellen som gör det är ju sådana, de är härliga. Det visar ju bara en kundservice. Det är lite kvalitetskontroll. Ja. Kvalitetsdinosaurier. Det gör ju inte Scandic. Scandic är ju Scandic. Men David, om jag bokar ett hotellrum och ber om en plastdinosaurie. Då fixar jag det. Oh, härligt. Jag jobbar i natt, så jag kommer väl in mitt på natten med plastdinosaurier. Men det gör väl inget. Ah. Hur har sommaren annars sett ut, David? Bra. Det är ströjobb. Ströjobb i form av? Mycket konstiga saker. Jag har sålt järnskrot. Men, oh, vad händer? Vi stoppar där. Jag tänkte så här, att kan vi inte ta som, jag älskar ju segment. Men före dess, innan vi drar igång med själva programmet så har vi glömt en sak. Det viktigaste av allt, ja. Förlåt, vi glömmer det så ofta. Våran kära sponsor. Staffan, shamanen, han finns kvar i vårat medvetande. Allra högst. Han finns kvar i Sundsvall för folket. Härnösand också, framförallt. Givetvis. Han har sin bas i Härnösand. Han har haft en, alltså hans, den här soul retrieval-kursen som började 1 juli. Den var ju smockad. Och han slog rekord i Härnösand. De körde ju, de hyrde ju hela det här gamla Folkets loge. Hus, ja, och det hade de med en föreläsning. Men login, eller vad säger man? Logi-hotellet uppe. Närheten av deras konstplan. Konstgräsplan. Jag har aldrig förstått det med konstgräsplan. De har alltid mycket svarta pluppar i konstgräsplan. Och varför har de det? Inte det för mjukheten? Det är för mjukheten. Men i alla fall, i närheten av Härnösands konstgräsplan. Med många reklamskyltar. Staffan är inte en av de reklamskyltar som har... Men han hyrde hela logi-hotellet där. Och det var ju helt... Det var rekord. För han hade samma förra året. Men på grund av oss, den här podcasten, så har det inte varit så många som det var i somras. Och nu väntar de en höst av... Han fortsätter ju såklart med soul retrieval. Men han kommer ha en del andra nya metoder som kommer in i samma bransch. Liksom shamanism-branschen utvecklas ju dagligen. Och då kommer in nya knep och metoder. Så att det är bara hålla ögonen öppna på shamanism.se. Och vill man mejla honom och ha frågor och vill anmäla sig till kursstart. Som nu, nästa kursstart i Soul Retrieval är den 4 oktober. Och då mejlar man till staffan@shamanism.se. Tack! Hej på er. Nu är det hype-dags igen. Davids sommar. Ja, jag har ströjobbat, som jag sa förut. Med vad då? Först höll jag skrot. 5 dagars arbete drog in en bra peng som jag kunde leva på. Kommer ihåg, vi tog ju upp det här i podden även i våras när du hade kört skrot. Och du hade hittat någon form av vatten. En delare, blandare, en blandare som du sa att du skulle kunna få uppemot 70 000 svenska kronor för. Det sa ju min kära släkting Sylve. Shout out till Sylve. Älskar Sylve. Sylve. Jag har också en släkting som heter Sylve. Sylve är ett fint namn alltså. Mange har också en släkting som kallas Big Fat. Ja, det har jag. Hur gick det med blandaren? Alltså jag väntar ju på att marknadspriset går upp. Så jag har inte... David, du har ju inte ansträngt dig för att få den där sålt. Nej, jag har inte lagt ut någon annons än. Men jobb och sido, vad har du gjort till nöjes? Till nöjes har jag varit nere i Borås. Hälsat på gamla polers. Jag ringde till en kompis och sa att jag var jävligt sugen på att åka utomlands. Han bara, ja fan jag med. Ja, men jag kommer ner till Borås då i helgen så kan vi planera ihop någonting då. Okej. Okay. Kommer ner till Borås. Och han var inte sugen alls. Han bara white ut. Så jag och han bara var i hans lägenhet i en vecka. Och drack öl. Det låter kul. Det var kul. Fan. Eller vadå? Varför sa han först till att han var jättesugen och sen... Han ville väl lura ner mig. Det är sånt man säger på telefon. Ja, man kan ju vara mycket spontanare på telefonen när man verkligen måste ta tag i det. Men jag hatar inte dig, Alex. Du var på festival, har jag hört. Det tisslas och tasslas. Nej, inte Skogsröjet. Vad heter det? Skogsröjet är ju närheten av mina krokar. Ja, där har jag varit förra sommaren. Det var jävligt kul. Det var en kul festival. Du var ju på Ljungarocken. Just det. Ja. Takidas lilla festival. Och Stiftelsen då. Ja. Det är ju samma. Det är samma skit. Samma skit. Och det var ju en... Jag skulle inte rekommendera den festivalen till någon, men... Kan du inte berätta historien om den äldre matematikern som kom och hälsade på i era tält? Eller vad just det. Det hade jag nästan glömt av. Ja. Men jag tror jag pratade om det igår. Ja. Men jag var ju där med Filip Johansson som är saknad. Tidigare podcastmedlem. Ja, den rödhåriga. Rödhårig fan. Just det. Så jag åkte ju dit med honom. Och efter första natten när vi vaknade upp där, båda var ju ganska slitna och bakfulla. Livet var skit i allmänhet. Till historien hör ju till att han åkte hem kanske 3-4 timmar efter den här händelsen. Han orkade inte med längre, så han åkte hem. Va? Ja. Han lämnade dig i sticket. Helt i sticket. Ja. Det är därför vi inte tycker om honom. Jo, det gör vi. Fast det är inte riktigt. Nej. Men den morgonen där då, så satt vi i solstolarna och bara njöt av bakfyllan som man gör. Då kommer en äldre man som var fysiker, visade sig sen. Men han går fram och så här bara börjar prata liksom, som om vi kände honom. Men vi kände ju inte honom alls, trodde vi. Eller men, du. Vad sa du? Eller du. Ja, jag framförallt kanske. Men så började han prata och så drog jag massa så här fysikerskämt som vi inte fattade alls. Men det var nog säkert jättekul om man visste någonting om atomernas laddning och så här. Var... Nej, han har en smal publik för de skämten. Det skulle jag tro. Men han drog lite skämt och så här. Och så bara, sen sa han bara, men vad fan, det var trevligt vi hade igår. Jag kommer inte ihåg någonting av den här mannen. Och så jag frågade, vad, igår, har jag träffat dig? Ja, fan, du var hemma hos min kusin. Vad fan, tänkte jag. Och då visade sig att hans kusin då, han bodde i ett hus som bara var liksom över en häck från våra tält. Eller över, det var bara en skogsdunge som skildrade. Han bara, ja, där uppe, vi var ju där och festa. Jag bara, ha, tänkte jag, fan, jag kommer inte ihåg någonting. Va? Men var jag lugn eller jag orsakar inga problem? Nej, fan, du var glad. För jag tänkte, det är inte så kul att inte komma ihåg överhuvudtaget att man varit hemma och sånt. Men så... flöt dagen och så skulle jag gå och duscha. Då går jag förbi det här huset och så här kikar jag lite bara för att kolla. Då står en så här äldre dam som kanske var i så här 50-60 års ålder vid trappan. Bara, hej, hej, vinkade mig. Så det var nog en av de få sakerna som var bra med den här festivalen. Trevligt folk i Ljungan. Det var inget av att se huset igen som fick dig att få så här flashbacks på gårdagen. Nej, ingenting alltså. Jag kommer inte ihåg det. Men du... Vad minns du från dagen innan då? Nej, ingenting. Så du vet inte om han ljög eller... Nej, men han verkar ju tala sanningen som tanten kände igen mig. Mm. Så... De kan ju ha gjort vad som helst med dig och Filip. Jag kanske blev drogad. Ja. Det kanske var såhär drogtant. Sticker kaniler i benet och grejer. Men det var i alla fall din sommar, David. Det var min sommar. Ja. Nu tänkte jag surprisa här. Och så du och jag ska betygsätta Davids sommar. 1-5. Bestående av vad vi vet att han försökt sälja skrot, vilket lät som ett svintråkigt jobb. Jag jobbar på whisky. Du får lägga komma också. Du får lägga komman. Komma. 3,5. Aha, okej. Okay. Nu la han till någonting där. Jag var ju på whiskydestilleri och jobbade också. Boxwhisky. Ja, just det där. Men det är fortfarande jobb. Ja, en bild ifrån. Och, ja, men det låter ändå som ett... Det jobbet höjer ju upp skrotjobbet något enormt. Mm. Så om man skulle gå efter jobbmässigt så låg det först på en etta. Whiskyjobbet, var det så att ni som anställda fick arbetsprover? Jag har aldrig smakat whisken. Ja, att... du är tillbaka i botten igen. Du är sämst. David, du är... Ja. Säg ditt betyg och motivera. David, din sommar är en tvåa. Festivalen verkade jävligt nära. Det lät bra. Men du verkar ju inte komma ihåg någonting av den. Nej, den var inte så jättebra. Det var en skitliten festival. Alltså hade jag betygsatt den här festivalen nu med egen ögon som jag kommer göra nu, så kommer jag ge en 1,95. Men hade jag betygsatt den ur David ögon, för du har ju ett annat betygssystem än vad andra, så då hade jag gett en 3,28 någonstans där. Och det grundar jag på att jag tror att du trivs ändå med att liksom... Du kom ner där så du hade ju förväntningar och tänkte såhär, shit, vi ska boka en utlandsresa. Och när han inte var så pepp, då var ju du ändå tillfreds med det. Ja, fan, ja. Det var jag. Ja. Vi hade trevlig panna. 3,25. 28. Ja, men det är från Davids ögon, men du säger 1,95, jag sa 2. Ja. Ja. Ja, då ligger vi på 2 då. Då ligger vi på 2 av 5. Ja, det var inte så farligt, det var inte 1 i alla fall. Hej på er. Nu är det hype-dags igen. Johannes sommar. Ja, du är min sommar. Shoot! Roll it! Vi sparar det bästa till sist. Alltså Magnus sommar. Inte bara för att pumpa upp någonting. Men jag började min sommar med... Jag började med att ha semester och slutade med att jobba. Eller jag började med att ha semester och sen jobbade jag hela resten tills nu. Och jag semestrade i... Jag gjorde en sån här klassisk... Jag har varit inspirerad av dig, David, faktiskt. Mm. Jag gjorde en tågluff. Till Amsterdam? Ja, inte bara till Amsterdam. Utan jag... En liten europeisk tågluff. Ja, så vi började nere i Köpenhamn. Jag och min gode vän Pesson, Jonathan... Pettersson. Numera även Pesson Sundsvallsbon. Exakt, han har börjat plugga. Han är blivit inspirerad av alla oss tre. Oj. Så han går här inför PR första året. Grattis. Grattis, Pesson. Ja. Även inneboende. Även boende på en madrass hos mig. Ganska bra dålig tarmflora i vissa lägen, men det kan man ju, det får man ju ge en laktosintolerant som man är. Men i alla fall, vi åkte ner till Köpenhamn, bodde några dagar och sen så åkte vi tåg vidare till Amsterdam därifrån och sen därifrån vidare till Berlin och sen ner till Prag och sen så ner till Bratislava och sen så upp till Olomouc och kollade på U21 EM och sen tillbaka till Prag. Och sen till hem. Och det som slår en, det som är kvar i minnet, det är ju sexturismen som är nere på i Östeuropa. Inte för våran egen del, men för att man ser så mycket folk som sexturister. Hur ser en sexturist ut? Klassisk sexturist. Han bär en t-shirt på sig. Ja, men alltså, vi har alla t-shirts på oss här. Jag vet, men jag ska förtydliga den t-shirten lite mer. Det är en t-shirt som, den har ju, den är inte nyinköpt. Och om den är nyinköpt så är den oftast från affärer som, säljer mat kanske. Eller Jack and Jones tänker jag. Så Jack and Jones billigaste 99 kronors t-shirt som har en röd prick där och en blå prick där. Aha. Det är en sexturist tisha. Och min tisha som jag har nu är troligtvis från Jack and Jones. Så, ja. Magnus, kan du passar in lite på sexturist. Fast de har också ofta tunnhåriga män. Jag är ju extremt hårig. Otunnhårig. Otunnhårig, ja. Men det är ju det som har satt sig fast just sexturismen. Att den är ganska utbredd. Den florerar nere på de östra delarna av Europa. En bransch att investera i, månne. Ja, mycket möjligt. Och sen var det en grej till. Skulle ni kunna köpa sex? Nej. Nej, faktiskt inte. Helt ärligt. Ja, det var ju så konstigt. Skulle ni kunna sälja sex? Mm. Ja. Ja. Ja. Varför kan du sälja men inte köpa? Om den som säljer tänker likadant som du gör när du säger att du kan tänka dig att sälja, varför skulle inte du kunna köpa av den människan då? Intressant ämne. Men jag kan inte svara på, jag vet inte vad jag ska svara. Okej. Okay. Nej, det var bara en funderare. Ja. Vad är inte med i sommar då? Ja, men det var någonting med jag tänkte på som har satt sig fast i efter den här tågtrippen. Men nu har jag glömt bort det. Men större del av sommaren spenderar du i hemtrakten, om jag förstår rätt. I Norrtälje, på Norrtälje tidning. Ja. Och där har jag ju konstaterat att folk... Det kan jag också konstatera i att jag har varit ute i Europa, att folk är ju för det mesta dels orimliga. Som när man är i Berlin och hyr en cykel och sen så åker man runt och kollar på historiska monument. Då ser man ju mycket folk som också besöker historiska monument. Men är jävligt orimliga på det sättet att de ställer sig bredvid ett historiskt monument och bara matar selfies. Eller som det japanska paret, alternativt japanska paret, jag såg, som hade köpt in en fotograf som gick och fotade dem. Nej. Vart de än gick. Herregud. De hade en fotografen hade med sig ett stativ och ett bärbart stativ och följde efter det här paret då. Vart de än jag gissar ju, för vi var ju den här bågen i centrala Berlin, jag vet inte vad den kallas. Det är inte Triumfbåg, för det är Paris. Men det är som, det är nära EU-parlamentet där i Berlin. Och de hade en egen fotograf med sig som gick och tog kort på dem. Och mannen i förhållandet hade hatt på sig. Okej. Jag håller med om att det är orimligt att hyra in en egen fotograf att ta sina semesterbilder. Men det här med att folk stod och tog selfies vid monument, vad är det med det? Ja, men då står en man i 40-årsåldern. Han har ett gäng ungar med sig som står liksom bredvid sig. Och han har en iPad med sig ut på gatan. Och då ställer han sig då vid den här, han ställer sig 50-60 meter ifrån den här bågen. Skickar upp iPaden i selfie-läge. Alltså han vänder den på vertikalen. Ah, ja. Och så ställer han sig och matar selfies från liksom höger till vänster. Och höger igen och till vänster. Vilken av de bilderna sen väljer han ut? För att han ser likadan, han har ju ett par ordentliga briller på sig. Ett par riktiga så här funktionsbriller. Sportiga briller med snöre runt i nacken. Ja, inte så funktioniga, men ganska smala briller, snabba briller. Och så det är orimligt. Ja, okej, nu när du sa det så lät det rätt konstigt. Jag trodde bara att någon tog en selfie i ett monument. Han ställde sig och liksom så här, vad ska jag kalla det här? Seriefoto. Han gör en panorama, fast det är inte en panorama, utan han kör enbilder. Han panorerar enbilder. Och det här var ju inte jag och P som sena att ta fasta på, utan vi ville ju ha honom på bild med någon av oss. Så vi hade ju, vi är lite blyga av oss, så vi vågade inte riktigt komma nära. Men vi jag fick en bild när P som stod ganska nära honom, så jag har honom och P som på bild. Men det här med bilder, och framförallt alltså semesterbilder, har inte de blivit tråkigare sen sociala medier? Alltså, tänk dig när du hade den gamla kameran med en filmrulle. Då såg man ju fram emot när de skulle komma i posten. Ja, och jag vet inte, tänkte man mer då, för det känns som att motiven var roligare. Det var när folk umgicks eller lekte eller hade kul. Det var vid tillfällen som det hände någonting. Nu är det mest, kolla min laxsallad eller här legs or hot dogs. Det är typ så på stranden. Ja. Jag tycker bilder, semesterbilder. Här, kolla min Blue Lagoon Ice Drink. Ja. Liksom, nej, ta när, fan, inte vet jag, någon bara sätter glassen i halsen eller något. Det är som det är tråkigt, men det är så det har blivit bara. Du låter ju bara bitter när du säger så här, men jag håller ju med dig. Ja, det var ett litet sidospår jag kom in på nu. I alla fall, David Jesper och jag ska gå vidare med sommaren. Jag jobbade på Norrtelje Tidning resten av sommaren, på sportdelen. Men när man jobbar på Norrtelje Tidning, som är en lokaltidning i Norrtelje kommun, så det är många speciella människor som vill vara med i tidningen. Som visar sin närvaro. Jag kan bara dra ett exempel. Det var en kvinna som hade hittat en blåklocka av något slag. Uh-huh. Och hon ringde ner till redaktionen. Ja, men det slutade inte. Hon ringde ner till redaktionen och jag har hittat en blåklocka. Jag kommer ner. Jag kommer nu. Varför? Varför vill stoppa man... Stoppa pressarna! Ja, därför den var så ovanlig. Hon hade väl någon flora och fauna bok. Den här är så ovanlig. Så hon kommer ner till redaktionen. Och folk på där är ju... Alltså, folk är ju snälla. Man vill ju inte liksom hysa av lokalbefolkningen bara sådär. Så att de skickade ut min kollega... Och tillika också studentkollega här, Veronica, ut för att träffa den här tanten. Och hon tar med sig en kamera ut och träffar tanten utanför redaktionen. Och hon har med sig då den här blåklockan i handen. Och Veronica tar ett kort på blåklockan som hon håller i handen. Tanten blir sur. Va? Ja, men därför att hon Hon nämner då, hon, när hon har tagit några knäppna bilder på blåklockan i handen, så nämner hon, ja. Ja, jag har ju varit med i tidningen förr. Men då har det ju varit en hel bild av mig. Så det, hon ville då att Veronica skulle ta en bild på hela tanten. Så det gjorde ju Veronica bara för att prisa damen då i fråga. Men den här lilla blomman är ju så liten, alltså det är ju mindre än en krona. Så att på den helbilden så ser man ju inte ens att hon står med en blomma i handen. Det är blomman som är nyheten i tanten då. Mm. Men i alla fall, hon tar den bilden för att prisa tanten. Och tanten blir nöjd och går hemåt mot det rucklet hon bor i. Nej, det vet du inte. Nej, det vet jag inte. Men i alla fall. Då kollar någon flink rackare på redaktionen upp vad det är för blomma. Den här blomman är ju fridlyst. Hon får inte plocka den här blomman ens gång, tanten. Så att det här skit, det blir ju inget. För också tanten i den här konversationen som hon hade med min kollega Veronica var ju så här: nu har ni fått något till första sidan. Det här blir ju, ja, det här blir ju helsidebild. För det var så dramatiskt och så sensationellt med den här blåklockan. Men det här måste ju redan när Veronica gick ut på jobbet vara bestämt hur stor den här grejen skulle bli, eller hur? Det var ju knappt. Jag tror att de skickar ut henne i vetskapen om att det här är en galen tant. Ta bilden och gör henne nöjd. Låt henne gå tillbaka till rucklet. Alltså den mentaliteten. Ja, det Norrtälje Tidning hade ändå mentaliteten att det här är inte en helsidig grej. Om det hade kommit i tidningen så hade det varit på typ så här familjesidan. En läsarbild eller någonting. Ja. Ja. Typ så. Det vi i... För att dra en parallell till mitt eget jobb på Katrineholms-Kuriren så har vi någonting som heter I blixtfånget. Det är väl liknande typ? Ja, kanske. Rubriken I blixtfånget, en bild och sen en kort, eller ja, några raders bildtext. Det hade det kunnat blivit. Ja. För den här gamla tanten så var det en hel sida. Ja, henne var det ju första sidestopp. Så det var det. Och sen så var det, har jag blivit antastad av väldigt många hästmammor. Eller hästtanter. Antastad? Ja, de har mejlat mig och ringt mig om att jag ska skriva om deras döttrar eller döttrar. Att de är duktiga på hästsport. Okej. Okay. Ja. Så det var det. Johannes Sommar. Ja, ska vi betygsätta den här? Alltså, jag får inte säga jättebra bild av tågluffen. Nej, du behöver utveckla den tycker jag. För jag vill veta, vad var bäst i tågluffen? Bäst var ju ändå att alltså Berlin som att klubba. Nej, du säger klubba i Berlin. Varför jag vet inte. Varför säger du klubba i Berlin? Varför? Alla fördomar som jag hade innan jag kom till Berlin säger det kan inte vara sant. De var sant i Berlin. Jaha, det är det enda man hör tycker jag. Jag är inte så insatt i det här klubba i Berlin. Jag tycker att det enda jag hör mellan folk, alltså folk mellan 18 och 30, och någon säger, var ska jag åka i Europa? Åk till Berlin och gå på klubbarna där. Och jag som en person som inte tycker om att gå på klubbar, jag förstår inte, jag finner det orimligt. Och nu sa du exakt det här. Du måste ge mig ljus i denna mörka tunnel är Berlins klubbliv. Ja, inte bara klubblivet, men nu, jag har aldrig träffat på så mycket så här konstiga människor på random ställen bara. Vi gick på ett kebabhak en kväll och då kom det fram en kille, eller en äldre man i 40-årsåldern, pratade engelska med tysk angsang, frågade var vi var ifrån och om man kunde få några euro, om vi hade lite växelpengar. Och han satt ju inne på en jävla massa stories. Ja, ja, det där tilltalar. Det där tycker jag om. Och det var ju i samma veva som vi gick på klubb. Så det kändes som det smälte samman med att gå på klubben sen. Och det vill säga konstigt. Sen gick vi på en klubb. Då stod vi i baren där. Då kom det någon jävla kvinna. Brasiliansk kvinna fram. Och hon var kulturell. Och hon var bara konstig. Hon tyckte att det var jätteroligt att jag bet på min tumme när jag stod i varen för jag väntade på att jag skulle beställa. Så hon kom fram och garvade läppen av sig för att jag bet på min tumme. Bara en sån liten grej. Alltså det är så här, det gör den ju bara konstig. Ja, men ändå intressant. Okej, ja. Du fick mig inse att anfang måste vara ett tyskt ord. Anfang? Anfang. Ja. Måste vara tyskt. Det måste det vara. Ja. Tyskt lånord. Ja. Så, nu kanske vi kan sätta ett betyg. Betyg nu. Okej. Vill du ha mer? Fråga om någonting mer om det är oklart från roadtrippen. Då vill jag veta vilken match ni såg när ni var kolla U21 EM. Det var Sverige-England, den sämsta matchen. Där måste vi ändå, kan vi flika in då att vår klasskamrat Andreas Lillhannus i våras bokade biljetter till U21 EM-finalen. Kan tyckas att ja, det är ju roligt. Sverige kommer väl troligtvis inte dit, men det är ändå kul att se en final. Biljetterna kostar 300 kronor stycket. Det är ingenting att tala om. Jag och PSM betalade en 20 var för biljetterna till den här matchen. Ja, men det var också EMs sämsta. Jo, men det visste ingen på förhand. Men sen det här med att han då får uppleva den här bragden som det svenska U21-landslaget går igenom där under sommaren. Och han är där på plats, ser finalen. Det måste vara ett otroligt ögonblick. Det är något han kan berätta för barnbarnen. Verkligen. Men före vi tappar det här nu. Ja. Nu måste vi ge betyg. Betyg. Snabbt. 3. 3,62. Jag skulle också säga 3, så vi kan nog dra ett medelmått på 3,2. Ja. Låter bra. Låter bra. Och sen ska vi få höra Magnus sommar också, men före dess så kanske vi tar en liten paus. Ja, en jingle. En jingle. Jag älskar det. Gilla. Hej på er. Nu är det hype-dags igen. Magnus. Sommar. Ja, pojkar och flickor. Min sommar har till största del bara bestått av jobb. Jag började jobba måndagen direkt efter att vi slutade här skolan i Sundsvall. Och jobbade fram tills att jag var ledig 4 dagar då. Från att jag slutade runt den 15 augusti tills jag åkte upp tillbaka till Sundsvall. Så det har bara bestått av jobb på Katrineholmskuriren. Även jag på sportavdelningen. 10 veckor. Mm. Tråkigt. Tråkigt vill jag inte säga. Jag har lärt mig otroligt mycket. Det har varit otroligt givande. Sen kan jag tycka att det var lite mastigt att jobba hela sommaren. Mm. Det var alltså, det hade varit skönt att vara ledig. Det kan man inte sticka under stolen med. Nej. Men som sagt, jag fick lära mig jättemycket. Alltså redan första dagen. Så ja, det är gäspningar och det är stäng av micken signs. Ja, men det är kul att podda igen med grabbar. Men skönt att ha er här. Nej, men berätta, vad var den roligaste händelsen under sommaren? Du vill inte höra någonting om mitt jobb alltså. Nej, men det kan ju vara jobbet. Jag vet att du har kommit till insikt av en grej. Du vill bli NHL-proffs. Ja, den kom ju dock inte under sommaren. Den kom ju nu här i Sundsvall. Mm. Jag ska ju bli hockeyspelare. Men du spelar väl inte ens hockey? Nej. Nej, men det är det. Jag äger ett par skridskor. Ja. Och jag har en hockeytröja av Detroit Red Wings. Nej, det är klart. Colorado Avalanche har du också. Ja, just det. Jag har till och med två. Jag har till och med glömt min Colorado-tröja. Mm. Jag är ju en man av många sporttröjor. Vi ska ordna det här. Så att vi ska försöka ta Magnus så långt som möjligt i hockeykarriären. Från noll till dit han är det bästa. Det är, alltså jag tror ändå att vi kan lyckas ganska bra. För pluskontot, där har vi, alltså jag har ändå en ganska bra träningsdisciplin. Alltid haft. Mm. Minuskontot, som jag också har fightats med under hela sommaren, är ju min förkärlek för skräpmat och godis, chips, läsk. Allt sånt. Jag tror inte att det är ditt största problem när det kommer just till hockeykarriären. Just att du gillar skräpmat. Utan jag tror att Ja, men alltså hockey är kanske en fördom. Men liksom hockeyspelare, det är väl inte någon sån här super. Eller om vi pratar NHL, nej, så är det klart. Men nej, om man talar om de är superbodies så. Nej. Nej, de är inte. Men det är just det. Det är inte skräpmatet som är din värsta vän. Det är att du ska lära dig att åka skridskor först och främst. Ge mig en vinter och jag kommer vara en fan renodlad centertank i Sundsvall Hockey. Oh. I Allsvenskan. Jajamän. Ja. Vi väntar oss se. Jag hörde det, att det går väldigt bra för Sundsvall Hockey nu. Att de håller på att gå om Timrå. Alltså, David, säsongen började igår. Fan. Okej, men alltså, det var någon debattör eller sportspalt. Ja, men alltså kanske i lagbygget och sådär. Men det, alltså, de kommer få det tufft i år i Allsvenskan. Jag tror att många har tippat dem i botten. Båda lagen, Timrå och Sundsvall. Mm-hmm. Så det kanske är därför. De kommer slåss i botten. Ja. Tillbaka okay. i sommar, Max. Händer det ingenting roligt? Men du sätter sån jävla press nu. Vad ska just säga? Nu är mitt betyg 0,5. Skål. Okay. Nej, smaka tänkte jag. Det är väldigt speciellt. 0,5 än så länge. Ja, det låter ju jävligt tråkigt att det skulle vara så. Min sommar, att det roligaste. Nej, men lägg av. Ja, det händer ingenting. Nej, men jag skrattar åt Johannes, inte åt dig. Fortsätt. Ja, nej, det roligaste. Fan, det är som att jag lever det sorgsnaste livet i mannaminne. Vad är det här? Ja, men händer det något kul på jobbet? Det var ganska absurt. Inte kul, men det var... Jag jobbade ju kvällsskift varje kväll. 0,4. Ja, nej, och så jag skulle gå hem då en dag. Jag var sist kvar. Oftast var jag sist kvar på redaktionen. Går ut, stänger av min dator, packar ihop, går därifrån, stänger dörren, kliver ut, går ett par meter runt ett hörn, hör hur larmet till Friskis och Svettis börjar tjuta. Jag bara, nu jävlar är det någon som försöker råna här, nu ska de sno skivstänger eller något sånt där. Jag bara, vad ska jag göra? Ska jag gå fram? Nej, jag avvaktar. Så jag stod ett tag, kolla. Så försökte jag se liksom om det var några där inne. Jag bara, nej, jag vågar inte gå fram ändå riktigt, men... Jag stod där i alla fall en 30-40 sekunder och sa, nej men det låter, jag går dit. Så jag började knata, gick över gatan mot Frisk och Svettis. Och när jag går dit, då börjar jag höra att ljudet kommer inte alls från Frisk och Svettis. Det kommer ju från Katrineholms-Kurirens redaktion. Och jag bara, åh herregud, nu är det jag som har gjort något fel. Antingen någon som rånar oss där inne på alla Mac-datorer och allt. Och kameror och utrustning, och det är mitt fel. För att jag har glömt att stänga igenom dörren eller något. Nej, jag måste tillbaka. Så jag är in på redaktionen igen. Springer upp för trapporna. Och då, när jag är i trapporna. Då bara ser jag i en fönster utanför hur blåljusen kommer. Det är fullt med blåljus. Det är två polisbilar, två brandbilar och en Securitas. Va? Och jag bara, herregud. I samma veva som det här så har jag och min flickvän plöjt Johan Falk-filmerna. Så jag har ju i färskt minne om hur polisen bara skjuter ner brottslingar. Och där kommer jag springa, för jag vände ju om. Jag bara, nej, jag måste ut härifrån då. Det brinner ju säkert, jag kommer dö. Så jag springer ner för trappan igen. I tanken att om jag kommer springande i min mörka jacka med huvan ovanför håret som jag hade på huvudet så här. De kommer skjuta ner mig. Ja, jag mer dramatiskt än så blev det inte, för det var ett jävla falsklarm. Men vad var blåljusen? Var det bara... Nej, det brandlarmet hade gått tydligen, av någon anledning. Ja. I en restaurang som ligger i bottenvåningen som varit stängd i 5 veckor, så jag förstår inte hur någonting där hade... Mm. Magnus, det höjde ju inte betyget på min sommar så mycket. Ett falsklarm. Det var ju... Var du klar? Ja, jag är väl i princip klar. 0,8. Men det är så här, alltså, det känns som en så dålig, så här, dåligt snabbminne om man säger så. Hade jag vetat när jag skulle prata om roliga saker från min sommar, då hade jag troligen suttit och tänkt ut någonting. Ja, men då skulle det bli som en semesterbild. Ja, och det är att det ska se så fint ut som möjligt. Det här är ju verkligheten. Ja. Verkligheten är ett falsklarm från en restaurang som inte har haft öppet på 5 veckor. Det är Magnus sommar. Ja. 0,7. Alltså jag tycker verkligen inte om att jobba på sommaren. Jag är ju ingen fan av det, så jag måste faktiskt också ge 1 kanske. Uh-huh. Nej, jag önskar att jag hade kunnat bjuda på någon resanekdot, någon festivalanekdot. Jag har inget dera av det. Fast längsta biten jag var från Sundsvall i sommar är Borås. Så liksom, vi har inte... Du har ju ensam varit längre från Sundsvall än mig. Uh-huh. Inte riktigt. Nej. Nej. Var det Kristiansand? Kristiansand. Katrineholm. Ja, men nej. Men, av Expressen i veckan utsett i en av Sveriges 10 fulaste städer. Ja. Intressant också. Någonting att ta upp till nästa podd. Ja, om det fortfarande är relevant då. Ja, det kommer alltid vara relevant. I mina ögon är det. Men David, ta den här podden vidare. Ta den vidare. Vi har ju pratat om våra somrar. Mot nya höjder. Ingen av dem är ju 5+. Nej. Nej. Långt ifrån. Väldigt långt ifrån. Ja. Folk vill ha mer. Vi kan inte bara göra en podd på det. Jag är ganska säker på att de inte vill ha mer av det här. Nej. Absolut inte. Alltså, en sommar för 5+. Skulle det vara om man typ spenderat 2 månader i Mexiko? Ja, men just, alltså, ja, men alltså på pappret är ju det 5+. Men, ja, det är det. Ja, på pappret är ju det 5+. Men hur bra man sen hade det i Mexiko. Tänk att det bestod av ett oändligt festliv, mycket liggande och bara allmänt skönt häng. Det är alltså, för mig är en 5+ inte att vara utomlands en hel sommar. Det drar ner betyget. Man kanske kan vara utomlands 2-3 veckor. Ja. Men sen tänk typ att spendera en hel sommar på något så här udda ställe typ i en sameby i Lappland typ. Den sommaren kanske en 5. Nej, verkligen inte. Det kanske är jättekul. Nej, ja, men jag kommer aldrig färdas mer norrupp än Sundsvall. Varför då? Ja, men för att det är kallt och jävligt. Anledningen till att jag drog upp Mexiko var för min snygga övergång här till Paradise Hotel. Där de befinner sig 2 månader i Mexiko med superliga och skönt. Jag hade ju tänkt att du skulle ha en bumper innan det här. Nej, vi har inga bumpers. Jo, men kan inte jag få säga någonting som gör så att vi tar en bumper mellan? Vad? Att så här... Min dröm har alltid varit att åka till Moldaviens huvudstad Chisinau och sexturista. Hi. Du gillar ju inte en sexturism. Nej, men nu vet vi det. Eller nu vet vi att det går att göra. Okej, bumpen har gått. Ja, bumpen går nu. Ja, men det är nu. Gilla. Tillbaka till sexturism. Tillbaka till programmet. Ja, sexturismprogrammet. Ja. Vad är det som gör att du vill till Moldavien och sexturista? Nej, men vi har ju bumpen redan gått. Vi släpper det här. Nej. Har man tagit upp ett ämne då får man förklara det också. Nu var det jävligt jobbigt här när någon var intresserad av sexturism i Moldavien. Chisinau har världens längsta vinkällare. Det där du lärde i förrgår. Den ligger på 1,2 mil. Det var längre. Och de har ett parlament som har en konstitution med en flagga som är alltså, röd, kräks. Gul. Kan vi gå tillbaka till sexturismen? Vad har Moldavien för statsskick? Ja, men vad fan, David? Parlamentarism. Bumpen är redan gått. Det här kommer vi klippa bort. Du är för snäll mot han om han låter komma undan med det här. Ja. Låt han berätta. Klipp bara bort det. Jag vill inte sexturista i Chisinau. Nej. Varför vill du ha den imagen då? Jag vill inte ha den imagen. Jag vill bara säga det som ett roligt avslut. Till att ha en bumper och sen prata om Mexiko. För det är jätteroligt att prata om Chisinau först. Och sen prata om Mexiko. Som är varför är det roligt? För Chisinau ligger här och Mexiko ligger här. Det är jättelångt från varandra. Och Mexiko, där har de Paradise Hotel. Och Chisinau har de aldrig haft Paradise Hotel. Och kör! Är du säker på att det inte finns ett Paradise Hotel i Moldavien? Ja, jag tror inte det. För att det är Sydkorea, så då bannade de det. Gjorde de det? Vänta, bannade Sydkorea svenska Paradise Hotel i Moldavien? Sydkoreanska Paradise Hotel. Sydkoreanska, de fick inte ha det. Samtidigt som de sa att ryska... Kör nu. Börja om. Och vi är tillbaka. Igen. Med Mexiko. Med Mexiko och Paradise Hotel. Ja, det är ju som så. Jag vet inte, jag tror inte att någon av er kollar på Paradise Hotel. Nej. Det är för att jag inte har kanalen. Du har ju ändå ett internet med TV3 Play, så det var ingen ursäkt. Nej, du har inte ens ett internet. Du lever ju gammal farbror. Har du ingen TV och ingen internet? Jag har 1, 2, 4. Men du har ingen internet? Jag har ingen internet. Det är jättekonstigt. Jag kommer få internet Fattar du hur det har varit för honom nu de här veckorna och behövt runka till imaginära bilder i huvudet och inte ha på den? Mobilrunka. Antar jag att det är som förskår. Det är också väldigt jobbigt för det är en väldigt liten skärm. Vad heter det? Sa jag att jag var i Riga? På nyår i... Nej, nu får du förklara här. Hur måste du be dig? Det tänker jag inte förklara. Jag tänker bara att vi går vidare till Mexiko. Ja, vi pratar om Paradise Hotel. Där försiggår en dokusåpa. En kunglig dokusåpa. För att där kommer de kungliga prinsessorna avlade ur dokusåpan Paradise Hotel. Så som Sofia Wistam, heter det så? Nej, det är Sofie Propp. Ja, just det. Sofia... Ja, men vem vet? Vem bryr sig? Det här är första gången jag kollar på Paradise Hotel. Ja. Sen jag 2003 såg den första upplagan av den amerikanska versionen. Mm. Jag kollar endast för att Elvira i våran klass har övertalat mig till att se. Ja, det är klart. Och efter det nu så har jag blivit fast. Jag kollar. Och det är speciellt en grej som har satt sig som jag kunde relatera till. Till dem där i. Jag är glad över att kunna säga att jag inte kan relatera till mycket som en Paradise Hotel-deltagare pratar om. Men just det här faktumet om att det var deltagaren Herman. Han heter Hermansson, kallas för Herman. Han hade lite problem med att gå på toaletten när hans polare Johnny var i rummet samtidigt. Mm. Och jag känner igen det. Jag tycker det är jättejobbigt att gå på toaletten om man ska göra the big thing. Och folk är liksom utanför. Oha. Det går inte, jag hatar det. Utanför är väl inga problem? Ja. För Magnus är det. Vad menar du, David, har du haft folk innanför dörrarna när du har gjort det stora? Har du bajsat med folk inne på toaletten? Jag tror det. När jag var liten så tog man sina bästa kompisar och tvingade med dem in på toa. Jag ska bajsa, och så fick de stå med. Va? Ja. Varför då? Därför det var ju trevligt. Alltså, man ville ha någon med sig in på toa, så du får följa med in och bajsa. Och då så stod de och väntade på en inne på toa. Nej! Jo! Det är det sjukaste jag hört. Har ni aldrig varit med om att ni har tagit med någon in på toa och bajsa? Aldrig någon! Jag vill att folk lämnar lägenheten om jag ska bajsa hemma hos mig. Så var det för mig i alla fall. Nej, jag har bajsat med folk. Nej, men vad fan, ni är ju dumma i huvudet. Det här var väl kanske 3-4 år sedan, men... Ja, men David, du var ju ändå typ 15 då. Då var ju du fortfarande grabb. Eller alltså, du var ju stor. Men alltså, du hade ju fortfarande hår på... Alltså, du hade ju fått... Du var ju på betal. Ja, det antar jag. Okej, okay, ja, för men, att återgå. Men när vi bodde i Åre, då skete ju upp en dörr. Det är nästan samma. Nej, inte riktigt. Jo. Moving on, för att återgå. Herman, han klarade inte av att bajsa när Johnny satt i rummet. Så Johnny bara, men jag drar fram guran. Spela lite så här. Ska du spela ett klipp på det här? Finns det på... Man kan spela upp. Finns det på YouTube? Det har blivit en klassiker på YouTube. Nej, det är det nog inte. Det är bara jag som finner detta intressant eftersom jag delar hans åsikter. Men det går inte att spela upp det så man får en känsla. Ja, men kolla på tv3play.se. Det låter väldigt avsnitt jobbigt. Avsnitt 5. I alla fall. Så nu har det blivit en grej. Det har troligtvis inte blivit en grej. Det var något som produktionen sa åt dem att säg att det här blir en grej nu. För ja. Nu bara, grabbar, det är sångstund nu. Så då samlas hela gänget med grabbar, de är 5-6 stycken. Så sitter de och spelar, sjunger medan Herman sitter på toaletten och bajsar. Och jag förstår det. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt när det hörs. Ja. Och jag skulle aldrig, alltså, nej. Och se mig själv sitta och bajsa i tv. Det tror jag fan, nej. Det är ju inte så trevligt. Det är den största nackdelen med Paradise Hotel. Att det är kameror på toaletten. Visas. Ja. Alltså, jag har svårt för Paradise Hotel. Men jag tycker det är ett intressant koncept med sådana här, vad kallas det, social experiment. Kan man inte, varför finns ingen programidé som är som Paradise Hotel, fast utan allt det här sliskiga? Var inte Big Brother tänkt att vara så från början? Big Brother så, har jag aldrig sett. Men nej. Det kan ju, det kanske var intressant. Det var så från början, David. Det är bara att det blev... Vad tror du ger mest tv-tittare? Folk som ligger i tv eller folk som debatterar samhällsfrågor i tv? Det är klart. Men för de som inte tycker om ligga i tv. Det måste ju finnas många intressanta grejer man kan göra med liksom sociala experiment-idén. Men det känns som att rakt i huvudet. Och kör en Big Brother fast en sån här död bi någonstans. Så får fan det är ju Robinson i och för sig. Ja. Men, men bara skicka in massa människor i en öde by så får de bo där. Eller en stad till och med. Stänga, jag vet inte. Men det finns ju jättemånga. Ja, men idéer. Det är ändå det är för lika. Det ska ju vara någonting som är det ska vara nytt i det sociala experiment. Det ska vara någonting nytt i den branschen dokusåper. För allt har ju redan gjorts. Det finns ju en för tatueringar. Det finns ju en för att göra masker. Ja, men det är inte social experiment. Det är ju nej, en social experiment. Det är fortfarande biten. Samma koncept med dokusåper. Någon åker ut. Det är talking ja, heads hela tiden. Klart, det blir drama, bla bla bla bla. Mm. Men sociala experiment. Ja, det ska ju vara att folk alltså att folk får mörda varandra. Nej, men så det jävla, ja, men det är väl nästa steg. Men så långt kan man ju inte gå än. Men det är ju nästa steg. Du tror Battle att det Royale kommer riktig, du tror att det kommer sluta så alltså. Det är en riktig dokusåpa. Ja, vad finns det att hindra? Men då är det är ju gladiatorer liksom. Mm. Hunger Games. Ska vi bygga Colosseum i Sundsvall? Det finns redan. Gladiatorerna. Daltons. Ja, nej men var det här det vi hade att bjuda på i mervärde förutom våra somrar? Och prata om bajsa på toaletten? Ja, jag tror det. Eller vi kan prata om vi har ju någonting som vi har lovat. Konsumtion också, för det är någonting som har slagit mig hur extremt olika det är. Ja. Och använda toalettpapper. Ja, men jag tänkte mest i inköp. Eller det har ju väl med användande att göra. Ja, absolut. Vad handla? Denna person då köpte ett fyrpack toarullar. Jag visste inte ens att det såldes toalettpapper i den minimala mängden. Jag kan vara ärlig och säga att jag igår var på Ö och B och handlade toalettpapper. Mm. Jag handlade mig själv 36 rullar. Varpå jag stod i kön och förberedde en lögn om någon skulle fråga mig om detta. Att jag är en familjefar. Jag har barn. Ja. Men nej, allting var ju åt mig själv. Det är lite annorlunda. Men det räcker ju längre än fyra rullar. Ja, jag förstår inte hur någon ens kan få tanken att fyra rullar, köper det. Ja, det är jävla tråkigt. Men jag tänkte på det här med killar som får sina tröjor köpta av sin mamma på MQ. Eller JC. Vad är grejen med det? För att de är dåliga på att handla. Nej, jag vet inte vad som är grejen med det. Antingen, alltså det jag tänker på, såna killar, de passar ihop med tjejer som håller på med agility. Det känns som att vi kommer få många arga samtal nej, efter det här programmet. Varför då? Agility, det är ju den här, vad är agility, Magnus? Kan du förklara? Agility är ju den formen av sport som man utövar tillsammans med en hund då man tar sig igenom en hinderbana. Och diverse rör, pinnar, hinder, hopp. Ja, och det känns som att den sporten är, om man ska prata om mansdominerade sporter och kvinnodominerade sporter som det finns, så är ju det en kvinnodominerande sport. Ur min fördom så är ju agility... Visst, hunden är den som jag jobbar. Men det är ju allt min skötare. Och det är, känns som att det ofta fallet är en kvinna. Jag vet inte. Det jo, är, men det kan jag dela med dig. Ja. Och det känns som att om den här då agility-kvinnan är i ett förhållande. Så är den tillsammans med en man. Eller kille. Som har fått sina tröjor, tjocktröjor, köpta av sin mamma. På MQ eller JC. Håller ni med mig? Jag vet inte vad. Det känns också som att den här mannen eller killen ofta är en kvinnomisshandlare. Oj. Det känns som att merparten av agility tjejer har någon gång råkat ut för manligt våld. Vad jag grundar det här på, det vet jag inte. Det är bara mina egna fördomar. Okej. Okay. Motbevisa mig. Vi ska alltså göra ett nedslag på nästa träning för Sundsvalls agilityklubb. Och kolla hur många som har en blå tira. Nej, jag tänkte väl mest... Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Jag vet inte vart du vill dra detta. Jag vet inte hur man ska fortsätta. Jag vet inte hur jag förhålla mig till det här. Tröjor köpta på JC. Vad fan, min mamma handlade mina kläder på JC när jag var liten. Ja, liten. Ja. Men inte nu. Nej, men vems morsa handlar kläder åt en nu? Folk som är tillsammans med Gillette-tjejer. Nej! Ja. Det är en teori som är värd att pröva sen då. Det får man ju göra. Ja, det får man göra. Jag säger inte att det är sant. Men jag säger att det är värt att prövas. Ja, det var, jag menar det. Ja. Det är ju värt att pröva. Ja. Jag kommer kontakta säger. Sundsvall Agility Club för ett möte nästa vecka. Vad bra. Skål. Skål. Det är haj. David, är det dags att avsluta programmet? Ja, jag känner det. Både min mage, mitt huvud och min själ känner att det börjar bli dags. Min mage, David. Hans kropp. Min kropp säger nej. Min hjärna säger ja. Tror det eller ej, unga kropp. Men då, tacka för oss, David. Och vad heter låten? Den heter Take It Away, David. Eller, vad heter låten? Det är Valborg. Valborg, ja, Håkan Hellström. Det finns en fantasynovell som är daterad till 100-talet i romerska Syrien. Och i den här novellen så beskrivs utforskare som ligger till månen, det första mötet med aliens och upptäckten av en kontinent över oceanen. Okej, då var vi klara för idag. Det var vi. Ja. Vi kommer vara tillbaka varje vecka. Ja, vi ska inte lova för mycket. Nej, okej. Men varje vecka är vi tillbaka. Sände vi inte varje vecka förra året? Ja, vi försökte. Vi försökte. Hur många avsnitt kom 12. Det upp i? 12. Det är ju inte varje vecka. Nej. Men varannan alla fall. Ja. Förhoppas att vi hoppas att vi levererar någorlunda vettigt avsnitt. Vi var lite rostiga om man säger så. Mm. Snurrade hatt igår då. Ja. Ja. Man är lite trött. Nej, men vi tackar folk som lyssnar. Mm. Hör gärna av er på iTunes. Lämna en review. Vi blir väldigt glada för det. Konstruktivt. Vill ni att vi tar upp någonting i podden, så skriv på iTunes eller skriv på en Facebook-sida. Facebook, absolut. Maila oss på allafallerpodcast@gmail.com. Jättekul hade det varit. Kärleksbrev eller hatbrev. Båda två går lika bra. Och allting kommer läsas upp. Ja. Så inget snuskigt. Ha det gött alla. Hej då.